महाभारत वन पर्व नवतितमोध्यायः धौम्य द्वारा उत्तर दिशा के तीर्थों का वर्णन। धौम्य उवाच उदित्यां राजसार्दूल दिशपुण्यानि यानि वै तानि ते कीर्तयिष्यामि पुण्यान्यायतनानि च शृणुस्वाभिहितो भूत्वा मम मन्त्रयतः प्रभो कथा प्रतिग्रहो वीर श्रद्धां जनयते शुभाम्। धौम्य जी कहते हैं, निभिषेक उत्तर दिशा में जो पुण्य प्रतीर्थ और देवालय आदि हैं उनका तुमसे वर्णन करता हूँ। प्रभो तुम सावधान होकर वह सब मेरे मुख से सुनो। वीरवर, तीर्थों की कथा का प्रसंग उनके प्रति मंगलमयी श्रद्धा उत्पन्न करता है। सरस्वती महापुण्या हृदने तीर्थमालिने समुद्र का महावेगा यमुना यत्र पांडव। तीर्थों की पंक्ति से सुशोभित सरस्वती नदी बड़ी पुण्यदायिनी है। पांडुनंदन, समुद्र में मिलने वाली महावेगशालिनी यमुना भी उत्तर दिशा में ही है। यत्र पुण्यतरम तीर्थम प्लक्षावतरणम शुभम यत्र सारस्वतैरिष्ट्वा गच्छत्यवभृतै द्विजा। उधर ही अत्यंत पुण्यमय प्लक्षावतरण नामक मंगलकारक तीर्थ है, जहाँ ब्राह्मणगण यज्ञ करके सरस्वती के जल से अवभृत स्नान करते और अपने स्थान को जाते हैं। पुण्यम चाक्षायते दिव्यम शिवमग्ने शिरोनघ सहदेवो यजयत्र सम्याक्षेपेण भारत। उधर ही अग्निशिर नामक दिव्य कल्याणमय पुण्य तीर्थ बताया जाता है। निष्पाप भरत नंदन, उसी तीर्थ में सहदेव ने शमी का डंडा फेंकवाकर जितनी दूरी में वह डंडा पड़ा था उतनी दूरी में मंडप बनवाकर उसमें यज्ञ किया। एतस्मिन् देवचार्थे स्वामिन्द्र गीता युधिष्ठिर गाथा चलति लोकेस्मिन् गीयमाना द्विजातिभिः। युधिष्ठिर, इसी विषय में इंद्र की गाई हुई एक गाथा लोक में प्रचलित है जिसे ब्राह्मण गाया करते हैं। अग्नि सहदेवेन सेविता यमुना मनो तेतस्य कुरुशार्दूल सहस्र शत दक्षिणा। कुरुश्रेष्ठ, सहदेव ने यमुना तट पर लाख स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर अग्नि की उपासना की थी। ये सहदेव सुप्रसिद्ध राजा संजय के पुत्र थे। सहदेव संजय पुत्र इति नीलकंठी तत्रैव भारतो राजा चक्रवर्ती महायशा विंशति सप्तचाष्टौ च है मेधानुपाहरत। वही महायशस्वी चक्रवर्ती राजा भरत 35 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था। काम कृद्यो द्विजातीनां सुतरस्तात् यथा पुरा अत्यंतमाश्रम पुण्य सर्वंगस्य विश्रुतः। तात, प्राचीन काल में राजा भरत ब्राह्मणों की मनोवांछा को पूर्ण करने वाला राजा सुना गया आता है। उत्तराखंड में ही महर्षि सर्वंग का अत्यंत पुण्यदायक आश्रम विख्यात है। सरस्वती नदी सद्भी सततम पार्थ पूजिता बालखिल्ले महाराज यत्रेष्ट मृषभी पुरा। कुंती नंदन, साधु पुरुषों ने सरस्वती नदी की सदा उपासना की है। महाराज, पूर्व काल में बालखिल्ले ऋषियों ने वहाँ यज्ञ किया था। द्विषद्वती महापुण्या यत्र ख्याता युधिष्ठिर नग्रोधाख्यस्तु पुण्याख्य पांचाल्यो द्विपदां वर दाल्भ्यघोषश्च दाल्भ्यश्च धरणिस्थो महात्मन कौन्तेयानन्त यशसः सुव्रतस्यामृतौ यशः। आश्रम ख्यायते पुण्यस्त्रीषु लोकेषु विश्रुतः। युधिष्ठिर, परम पुण्य में द्विषद्वती नदी भी उधर ही बताई गई है। मनुष्यों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर वही नग्रोध पुण्य पांचाल्य दाल्भ्य घोष और दाल्भ्य ये पांच आश्रम हैं तथा अनंत कीर्ति एवं अमित तेजस्वी महात्मा सुब्रत का पुण्य आश्रम भी उत्तराखंड में ही है बताया जाता है, जो पृथ्वी पर रहकर भी तीन लोकों में विख्यात है। एतावर्णावर्णौ च विस्तृतौ मनुजाधिप। नरेश्वर उत्तरखंड में ही विख्यात मुनि नर और नारायण है, जो एतावर्ण श्याम वर्ण साकार होते हुए भी वास्तव में अवर्ण अर्थात निराकार ही है। वेदज्ञो वेद विद्वांसो वेद विद्या विदा बहु ईजाते कृतभिर्मुख्य पुण्य भरत सत्तम। भरत श्रेष्ठ, ये दोनों मुनि वेदज्ञ वेद के मर्मज्ञ तथा वेद विद्या के पूर्ण जानकार हैं। इन्होंने बृहदारण्यक उत्तम यज्ञों द्वारा पुण्यदायक उत्तम यज्ञों द्वारा शंकर का यजन किया है। समेत्य बहु बहसो देवा सेन्द्रा सवम पुरा विशाख युपे तप्यंत तेन पुण्य तपस्यस। पूर्व काल में इंद्र वरुण आदि बहुत से देवताओं ने मिलकर विशाख युप नामक स्थान में तप किया था, अतः वह अत्यंत पुण्य प्रद स्थान है। ऋषिर्महान महाभागो जमदग् निर्महायशा पलाशकेशु पुण्येशु रम्भे स्वयंजत प्रभो। महाभाग महायशस्वी और महाप्रभावशाली महर्षि जमदग्नि ने परम सुंदर तथा पुण्यप्रद पलाश वन में यज्ञ किया था। यत्र सर्वा सरित्रेष्ठा साक्षात मृषि सत्तमम स्वं स्वं तोयमुपादाय परिवार्योपत स्थिर। जिसमें सब श्रेष्ठ नदियां मूर्तिमती हो अपने अपना जल लेकर उस मुनि श्रेष्ठ के पास आया और उन्हें सब ओर से घेर कर खड़ी हुई थी। अपि चात्र महाराज स्वयं विश्वावसुर्जगौ इमं श्लोकं तदा वीर प्रेक्ष दीक्षा महात्मनः। वीर महाराज, यहाँ महात्मा जमदग्नि की वह यज्ञ दीक्षा देखकर स्वयं गंधर्वराज विश्वावसु ने इस श्लोक का गान किया था। यजमानस्य वै देवान् जमदग्निर्महात्मनः आगम्य सरितो विप्रान् मधुना समतर्पयन्। महात्मा जमदग्नि जब यज्ञ द्वारा देवताओं का यजन कर रहे थे, उस समय उनके यज्ञ में सरिताओं ने आकर मधु से ब्राह्मणों को तृप्त किया। गंधर्व यक्ष रक्षो भी अप्सरो भी च सेवितम् किरात किन्नरावासम शैलम शिखरिणाम वरम विभेद तरसा गंगा गंगा द्वारम युधिष्ठिर पुण्यम तथ्यायते राजन् ब्रह्मर्षि गण सेवितम्। युधिष्ठिर, गिरिश्रेष्ठ हिमालय किरातों और किन्नरों का निवास स्थान है। गंधर्व यक्ष राक्षस और अप्सराएं उनका सदा सेवन करती है। गंगा जी अपने वेग से उस शैलराज को फोड़कर जहां प्रकट हुई हैं वह पुण्य स्थान गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार के नाम से विख्यात है। राजन, उस तीर्थ का ब्रह्मर्षिगण सदा सेवन करते हैं। सनत कुमार कौरभ्य पुण्यम कनखलम तथा पर्वतस्य पुरुर्नाम यत्र जात पुरुरवा। कुरुनंदन, पुण्यमय कनखल में पहले सनत कुमारों ने यात्रा की थी, वहीं पुरु नाम से प्रसिद्ध पर्वत है जहाँ पूर्व काल में पुरुर्वा ने यात्रा की थी। भृगुर्यत्र तपस्ते पे महर्षि गण सेविते राजंस आश्रम ख्यातो भृगुतुंगो महागिरि। राजन, महर्षियों से सेवित जिस महान पर्वत पर भृगु ने तपस्या की थी वह भृगुतुंग आश्रम के नाम से विख्यात है। यस भूतम भविष्यच्च भवच्च भरतर्षभ नारायण प्रभुर विष्णु शाश्वत पुरुषोत्तम तस्याति यशस पुण्यां विशालां वदरी मनो आश्रम ख्यायते पुण्य स्त्री श्लोकेषु विश्रुतः। परश्रेष्ठ, भूत भविष्य और वर्तमान जिनका स्वरूप है, जो सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सनातन एवं पुरुषोत्तम नारायण है, उन अत्यंत यशस्वी श्री हरि की पुण्यमयी विशालापुरी बद्री वन के निकट है। वह नर नारायण का आश्रम कहा गया है। वह पुण्यप्रद बद्रिकाश्रम तीनों लोकों में विख्यात है। उष्ण तो यह वहा गंगा, शीत तो यह वहा पुरा, सुवर्ण सिकता राजन विशालाम बद्री मनु। राजन, पूर्व काल में ही विशाला बद्री के समीप गंगा कहीं गर्म जल तथा कहीं शीतल जल प्रवाहित करती है। उनकी बालू सुवर्ण की भांति चमकती रहती है। ऋषियो यत्र देवास्य महाभागा महौजस, प्राप्य नित्यं नमस्यन्ति देवं नारायणे प्रभुं। यत्र नारायणो देवः परमात्मा सनातनः, तत्र कृष्णं जगत् सर्वं तीर्थान्यायतनानि च। वहाँ महाभाग एवं महातेजस्वी देवता तथा महर्षि प्रतिदिन जाकर अमित प्रभावशाली भगवान नारायण को नमस्कार करते हैं। जहाँ सनातन परमात्मा भगवान नारायण विराजमान है, वहाँ संपूर्ण जगत है और समस्त तीर्थ तथा देवालय है। तत्पुण्यम परमं ब्रह्म तत्तीर्थम तत्तपोवनम, तत्परम परमं देवं भूतानां परमेश्वरम। वह बद्रिकाश्रम पुण्य क्षेत्र और परब्रह्म स्वरूप है, वही तीर्थ है, वही तपोवन है, वही संपूर्ण भूतों का परम देव परमेश्वर है। शाश्वतम परमं चैव धातारं परमं पदं, यं विदित्वा न शोचन्ति विद्वांस शास्त्रदेशयः, तत्र देवर्षयः सिद्धा सर्वे चैव तपोधनाः। वही सनातन परम धाता एवं परम पद है, जिसे जान लेने पर शास्त्रदर्शी विद्वान कभी शोक नहीं करते हैं। वही देवर्षि सिद्ध और समस्त तपोधन महात्मा निवास करते हैं। आदिदेवो महायोगी यत्रास्ते मधुसूदनः, पुण्यानामपि तत्पुण्यम् अत्र ते संशयोऽस्तु माम्। एतानि राजन् पुण्यानि पृथिव्यां पृथिवीपते, तीर्थानि नरश्रेष्ठ तीर्थान्यायतनानि च। एतानि वसुभिः साध्ये आदित्यैर्मरुदस्विभिः, ऋषभिर्देवकल्पैश्च सेवितानि महात्मभिः, चरण्येतानि कौन्तेय सहितो ब्राह्मण ब्राह्मण सभैः, भ्रातृभिश्च महाभागैरुत्कण्ठां विहरिष्यसि। जहाँ महायोगी आदिदेव भगवान मधुसूदन विराजमान है, वह स्थान पुण्यों का भी पुण्य है। इस विषय में तुम्हें संशय नहीं होना चाहिए। राजन, पृथ्वीपते नरश्रेष्ठ ये भूमंडल के पुण्यतीर्थ और आश्रम आदि कहे गए। वसु साध्य आदित्य मरुद्गण अश्विनी कुमार तथा देवोपम महात्मा मुनि इन सब तीर्थों का सेवन करते हैं। कुंती नंदन, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण और महान सौभाग्यशाली भाइयों के साथ इसी तीर्थ में विचरते रहोगे तो अर्जुन के लिए तुम्हारा मिलने की उत्कट इच्छा अर्थात विरह व्याकुलता शांत हो जाएगी। इति श्री महाभारते वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि धौम्य तीर्थयात्रायाम नवतितमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में धौम्य तीर्थयात्रा विषयक 90वां अध्याय पूरा हुआ।